venit, venit surătal. Tine e numele venit. Nehi, nehi adevat. Sana se numele venit. Venit, venit surătal. Tine e numele venit. Nehi, nehi adevat. Sana se numele venit. Adevărat, să ne senu.